todos consolados com essa virgamente da una cunch por nós em vete vete louro. Slava ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli. Cu ale Sfântului Glicheri, Mărturisitorul, Sfânt Ioan Iacov, Ozevitul, Sfânt Ioan Maximovis, Sfinte Mucenițe Tatiana și acelor din preună cu dânșa, cărora pomenim lor să vârșim, ale celui întru Sfinți, Părintelui nostru Ioan Hristostom, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grefi, Sfânt Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și dacă s-a botezat Domnul Hristos în Iordan, spune Sfântul Evanghelist că a fost dus de Duhul în pustie. Tot Ierusalimul a fost martor la acest eveniment crucial pentru întreaga omenire, când deja începeau să se împlinească Scripturile. Iată-L pe Domnul Hristos botezat, iată-L mărturisit nu de îngeri, ci de însuși Tatăl Său cel Ceresc. Duhul Sfânt arătându-se și El ca un porumb, în chip de porumbel, ca semn al păcii, ca așa cum porumbelul slobozit de noie în văzduh, ca să vadă dacă vine înapoi, el negăsind uscat, era o mărturie că au încetat potopul sau nu, așa și aici porumbul, Duhul Sfânt vine în chip de porumbel, semn al păcii, că porumbelul slobozit de noie s-a întors la corabie cu o ramură de măslin, vestind vestea cea mare că mânia lui Dumnezeu a încetat. Pentru aceasta a treia față a Sfintei Treimi vine la momentul crucial al botezului Domnului în pârâul Iordanului, arătând că Dumnezeu se împacă cu omul după căderea din Eden. Domnul Hristos l-am văzut cum s-a născut în peștera Vitleiemului din Fecioara Maria, fără de tată, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, fiind această persoană care se botează în Iordan de acest om atât de înduhovnicit, supranumit Fiul Pustiei. Iubiți credincioși, după botez, după cum am spus, Domnul Hristos este dus în pustie nu de Duh Satanic, ci de Duhul Sfânt. Acolo avea să postească 40 de zile și 40 de nopți ca un om și nu ca Dumnezeu, că Dumnezeu nu mănâncă ca oamenii. Iar Domnul Hristos merge în pustie nu ca un Dumnezeu, că Dumnezeu este pretutindenea, omniprezent. Nu există punct în univers unde să nu existe Dumnezeu. Deci tot universul, infinitul, este cuprins de Cel ce l-a zidit. Deci Mântuitorul merge ca un om, ca Fiul omului, ca Fiul Mariei, proaspăt botezat, în pustie și unde avea să se roage ca un om și unde nu scapă de ispită. Când s-au împlinit cele 40 de zile de post, zi și noapte, așa cum a postit Moise, cum a postit prorocul Ilie, diavolul a venit să-l ispitească, fiindcă lui nu este oprit nimic fără numai cu voia lui Dumnezeu. Iată că nici ceea ce s-a întâmplat la pârâul Iordanului nu i-a fost oprit. A văzut lucrurile care s-au întâmplat și a simțit o lucrare dumnezeiască. A auzit glasul din cer care a spus: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pentru pe acesta să-l ascultați. Dar din momentul acela era o grea tulburare pentru Satana. Era în cea mai mare incertitudine. Glasul din cer l-a recunoscut, fiindcă același glas l-a blestemat pe diavol: din înger luminat s-a făcut înger întunecat. A priceput ce a spus. Dar el, fiind mândru, nu putea ca să priceapă, nu putea să încapă în mintea lui diavolească, luciferică, cum merge el în pustie și postește. Și Dumnezeu special face acest lucru ca să-i încurce mintea lui, că după cum spune și Sfânta Scriptură, celui mândru îi stă împotrivă și celui smerit îi dă dar. Deci Hristos merge în pustie ca un om și acolo se nevoiește ca un om în arșița zilei, în lipsa pâinei și a apei. 40 de zile ca un om postește, iar diavolul dădea în conjurul acestui trup. Era aceeași persoană despre care a mărturisit glasul din cer, că acesta este Fiul meu iubit. Dar din coace nu putea să priceapă cum, dacă e Fiul lui Dumnezeu, se chine în pustie și postește. Și iubiți credincioși, fac o mică paranteză. Dacă vrei ca să vezi golul din omul mândru, cere de la Dumnezeu minte și un copil îl poate umili. Că istețimea nu este a minții tale care ți-o pui tu în valoare, ci este a darului lui Dumnezeu după cum îl ceri și El îți dă după cupa credinței cu care te duci și ceri. Deci această grea nedumerire era piatra de poticnire pentru Satan. Mult s-a gândit el ce să facă să afle dacă acesta este cu adevărat Mesia despre care a spus prorocii. Având gândul luciferic de a opri mântuirea, că el știa că Mesia trebuie să vină pe pământ, știa că trebuie să se întrupeze dintr-o fecioară, după cum a spus prorocul Isaia. Știa toate prorociile, că nu erau oprite lui, dar nu pricepea când se vor întâmpla și cum se vor întâmpla. Și iată, zbătându-se în această nedumerire, s-a gândit în mintea lui că dacă a postit 40 de zile și el a văzut că nu a gustat pâine și nu a băut apă, să-l ispitesc în cele ale cărnii, ale pântecelui. Și atunci s-a arătat nu ca un diavol, ca o satană, s-a arătat ca un înger. Și a spus: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă ca pietrele acestea să se facă pâine. Ce este oprit lui Dumnezeu? Sau cum spune Sfântul Apostol Pavel: cine știe gândul Domnului? Cine poate sta împotriva lui Dumnezeu? Că de vreme ce Dumnezeu ne-a zidit pe noi așa cum ne-a zidit, oare nu știe și cugetul nostru? Sau cum a spus prorocul David, cel nelucrat al meu l-ai cunoscut, Doamne. Și iată că Dumnezeu fiind, Iisus Hristos, i-a cunoscut gândul satanic și atunci i-a dat în același chip blând, cu cuvinte scurte, dar la subiect. Tot omul nu se va sătura cu pâine, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Precedentul era creat din cauza că iudeii în pustiu 40 de zile, 40 de ani, nu s-au săturat cu bucate, nu-și fierbeau oale, cărnuri în pustiu, că nu aveau de unde. Era atât amar de lume, peste 2 milioane numai bărbați care mergeau în această peregrinare, în acest drum atât de anevoios până în pământul făgăduinței. Gândiți-vă cât de greu le-ar fi fost ca să mănânce mâncare trupească și Dumnezeu le-a coborât mană din cer, cum iarăși prorocul spunea, pâine îngerească a mâncat omul. Se deschideau cerurile și în fiecare dimineață până la răsăritul soarelui, evreul ieșea cu coșul și își aduna mană din prejurul casei lui, a taberei lui, numai cât îi ajunge pentru o zi, pentru el și pentru toată familia. Iar dacă din lăcomie aduna mai mult, îi se împuțea când asfințea soarele. Se făceau vieri, că era al necredinței. Deci iată că omul a mâncat pâine încerească și pentru aceasta și Mântuitorul îi spune diavolului, n-am nevoie de pâine, dar el fals grăia că dacă Dumnezeu, Iisus Hristos, cu puterea sa ar fi făcut din pietre pâine, îl cunoștea că este Fiul lui Dumnezeu. Nu fiindcă s-ar fi temut Dumnezeu de diavol, să nu credeți așa ceva, dar l-a lăsat să fiarbă în suc propriu, că tot omul mândru este cel mai chinuit om sub soare. Și spun acest lucru și atât de apăsat ca să vă pun într-o protecție. Întâi smerește-te ca perna ta să nu ți se facă bolovan, ci moale și odihnitoare. Dacă diavolul a văzut că nu l-a putut ispiti să scoată pe Hristos din această haină carnală și ca un Dumnezeu să facă din pietre pâine, a clocit altceva. Și-a avut slobozenie de la Dumnezeu ca să-L ducă pe Hristos, pe această persoană grăiesc în mintea Lui, în cetatea Ierusalimului și l-a urcat pe aripa bisericii. Aripa bisericii, închipuiți-vă cum ar fi undeva pe acoperișul absidei din biserica noastră. Și acolo i-a șoptit și i-a spus, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici, fiindcă scris este că va porunci îngerilor tăi să te țină, ca să nu se împiedice de piatră piciorul tău. Și atunci Domnul, în același glas blând, îi spune, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Și aici diavolul nu a putut pricepe că de fapt el a fost fals, că ceea ce a spus prorocul David nu a spus pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Hristos, ci a spus pentru sfinți, că într-adevăr sfinții când mergeau la mărturisire, la mucenicie sau toată viața lor mărturisindu-L pe fapte pe Hristos, pe pe Dumnezeu cel adevărat, erau susținuți de îngeri. Nu fiindcă Dumnezeu îi părtinea, ci ei își curățau locul inimii lor și atunci îngerul vine unde numai curat este în inimă și nu păcat murdărie. Pierzând și această ispită, diavolul îl duce pe Mântuitorul într-un munte înalt, de unde se vedea tot ce era în jurul muntelui. Și atunci îi spune, tot ce vezi este al meu, închină-te mie și totul îți voi da ție. Și atunci Domnul îi spune, înapoi a mea, satană, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Și în momentul acela satana a pierit ca un diavol, iar Domnul Hristos a ieșit la propovăduire. Și avea ca să meargă în pământul Galilei prima dată, în pământul Zavulonului și al Neftalimului. Zavulon și Neftalim erau doi fii din cei 12 a patriarhului Iacob. Și atunci când Iisus Navi a trecut Iordanul și a intrat în pământul făgăduinței cu tot poporul, a dat, cum a spus prorocul David, cu funii de împărțire pământul acele 12 seminții. Și pământul acesta de lângă Marea Galilei era al lui Zavulon și al lui Neftali, supranumit ca o provincie Galileea. Zavulon se tâlcuiește vânare de noapte, Neftali se tâlcuiește lărgime, iar Galileea, în ebraică, bineînțeles, se tâlcuiește prăvălit, adică depravat, în felul acesta referitor la om. Ținutul Galilei zăcea într-adevăr, precum și Zavulonul și Neftalim, în cele mai grele păcate, se tăvăleau asemenea celor necuvântătoare cărora le place mocirla. Că omul care îl părăsește pe Dumnezeu și subjugă mintea trupului, acela este un rob, având zăbală în gură, că păstru în cap și târie păcatul în tot ce este obscen, crunt, groaznic, scârbos. Mintea lui nu mai gândește cele luminate, ci ea este numai și numai în întuneric. Pentru aceasta prorocul Isaia a prorocit cu mulți ani înainte, în timpul lui, de la Duhul Sfânt, zicând așa: pământul Zavulonului și al Neftalimului, poporul cel ce șade în întuneric și în umbra morții a văzut lumină mare. Dacă acești oameni trăiau în cele mai grele păcate, iată venind Hristos cu lumina Evangheliei, le-a strălucit lumină mare. După cum de multe ori am spus, păcatul vine întâi asemenea unei furtuni, unei tornade, cu întunecarea minții. Și după ce mintea s-a întunecat, ea nu mai are puterea să discearnă ce este bine și ce este rău, ce este curat și ce este murdar. Este o roabă a trupului, a animalului de sub ea și închipuiți-vă cum un împărat ar fi târâit în groaznicele fapte ale slugilor lui. Deci păcatul care stăpânea pe Zavulon și pe Neftali i-a dus în întuneric, că ei nu mai aveau cunoștință despre Dumnezeu cel adevărat. Și Dumnezeu atât de mult s-a milostivit Iisus Hristos că le-a dat întâietate. Când spune pământul Zavulonului și al Neftalimului, se referă nu la parcela de pământ, la oamenii care ședeau în întuneric și le-a strălucit lumină mare. Aveau motive să se bucure că Domnul Hristos, după ispitirea în pustie, a dat întâietate acestora la propovăduirea împărăției lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, cum am făcut de obicei să-i scodim lucrurile lui Dumnezeu plăcut și ziditor, așa vom face și acum. Ne punem întrebarea de ce diavolul l-a ispitit cu atâta obrăznicie chiar pe Dumnezeu. Și numai de 3 ori. Și aici s-a lăsat pe gubaș. De ce l-a ispitit tocmai când era foame după 40 de zile de post? De ce l-a urcat pe aripa bisericii să se arunce? Și de ce l-a urcat în munte? Și vin suplimentând aceste nedumeriri cu o întrebare. De ce la 30 de ani Domnul Hristos avea să se boteze și apoi să iasă la propovăduire? În poporul iudeu nu se cădea ca om bărbat să primească darul preoției și a învățăturii poporului mai jos de 30 de ani. Se socotea vârsta bărbăției desăvârșită. Cei care sunteți mai mici, nu vă tulburați, că anii trec repede. Iar cei care sunteți mai în vârstă, iarăși nu vă mândriți că ea vine cu neputință vârsta. Că bătrânețele sunt nu cele de mulți ani, cum spune înțeleptul Solomon, ci viață nespurcată și neîntinată. Așadar, dacă vrei să fii înțelept și curat în ceea ce spintești cu limba și îmbraci în haina vorbirii, fă-ți viață curată și cinstită și atunci și tăcând vei grăi. Și vei grăi ca un tunet și ca un fulger. Domnul Hristos împlinește vârsta de 30 de ani, timp în care moment în care se și botează și iese la propovăduire, împlinind ca un om cele 3 vârste, ale copilăriei, care este zvăpăiată și nebunatică, a adolescenței plină de patimă și a vârstei desăvârșirii bărbătești, care este plină de lăcomie. Îl vedem pe Domnul Hristos la 40 de zile ispitit în cele ale pântecelui. Așa este și în prima vârstă, omul se subjugă pântecelui. Nebunatic, dar iată că Domnul Hristos, după atâta osteneală, nu mușcă din momeala diavolului. Așa ni se cade și nouă să fim oameni înfrânați, că toate poftele vin prin pântece, că atunci când trupul este desfătat, când trupul este alintat și mângâiat, el cere altceva, ceea ce este împotriva minții. Este o tulburare continuă înăuntrul tău, că mădularele toate își fac mendrele lor când mintea nu este acasă și călătorește pe cărări străine. Nu ne închide Dumnezeu gura să nu mâncăm, dar să smerim trupul care este ca o grădină zoologică în noi. Și atunci mintea devine o împărăteasă, pune piciorul în prag, bate cu sceptrul în pământ și spune nu, este post, voi posti, nu că vreau eu, așa este legea lui Dumnezeu. Tu trupule ceri, dar nu-ți voi da decât când este, cum și când, legea lui Dumnezeu. Și atunci ai plată pentru cel care te ostenești, iar tot trupul te va asculta, îți va asculta mintea și o va pune în piedestalul ei curat, imaculat, de regină, de doamnă, de prințesă și tot ce este frumos la superlativ. Iubiți credincioși, a doua vârstă vedem a orgoliilor, a plinătății de sine. Când deja treci de adolescență, ți se pare că ești cineva. Nasul tău merge numai în vânt. Iertați-mă că schițez un zâmbet, dar schițez nu ca ironie, ci îl schițez pentru cei care pricep ce este viața și cursa vieții. Mă uit de multe ori la vestimentația unora. Îmbrăcați niște haine, dar iertați-mă încă o dată, spun, nu știți ce simbolizează. Vă puneți pe ochi și trageți pe ochi niște cușme special ca să nu vezi și să ții nasul în vânt. Cine te oprește să ți-o dai de pe frunte că este incomod? Mâine, poi mâine veți umbla ca Malcolm, Michael Jackson, ca nebunul acela cu fire de păr între ochi. Mai sunt câini din aceia cu niște păr în ochi, aceiași din firea lor. Cât e de frumos să fii om decent și să gândești toate. Deci nu fi un om orgolios să ți se pare că tu știi totul. Și în felul acesta putem să ne explicăm de ce lumea merge atât de defectuos și își gătește calea spre prăpastie. Odrastele dumneavoastră care a cărui căpătâi ați vegea zi și noapte, i-ați șters în umilul vieții lor, iată-l când începe să ajungă la adolescență, a prins ceva din chingele științei sau mai știi o limbă străină, se uită peste umăr la tine. Părinte dragă, taci și rate, că nu este departe piatra de poticnire și când se va poticni, prima dată el cade cu nasul. Așadar, cereți de la Dumnezeu ajutor, tu smerește-te, iar El nu te va pricepe niciodată până când nu-L împiedică Dumnezeu și va cădea cu fața la pământ și atunci va vedea cât de neputincios este. Însuși prorocul David, regele, împăratul cel bun al iudeilor, s-a mândrit în timpul lui. Când a zis așa, în prisosința mea nu mă voi clăti în viață. Dumnezeu a auzit cugetarea lui. I se părea că a cucerit toată lumea, i se părea că este puternic. N-a durat mult și a secerat Dumnezeu sceptrul puterii și atunci a căzut atât de groaznic încât că tot el spunea umilindu-se. Nu și-a dat ochilor săi somn și genelor sale dormitare și tâmplelor lui odihnă. Patul lui era spălat cu lacrimi, odihna lui nu mai era, zburase din momentul când s-a mândrit. Dar nobleța minții acelui împărat a fost că a priceput că Dumnezeu i-a luat puterea acolo unde se mândrea el și l-a adus cu picioarele pe pământ să se vadă cât de om este. Mulți oameni se mândresc în sinea lor. Li se pare că sunt cineva. Au cucerit universul. Iubite creștine, nu uita cât l-a umilit Dumnezeu, că trebuie să meargă măcar o dată în zi unde merge regele pe jos și merge în umilința trupului. Ce mare mândrie ai în tine! Cine ești tu? După cum spune Hristos, ce, Sfântul Apostol Pavel, ce ai care nu ai luat? Și dacă ai luat, pentru ce te mândrești că nu ai luat? Eu stau în fața dumneavoastră, poate pentru unii ca un rege, pentru unii ca un preot, pentru unii poate ca o cârpă, fiecare cum gândește, nici nu mă flatează, nici nu mă supăr. Stau ca ceea ce sunt. Dar dacă aș lepăda aceste haine, nu rămâne tot dobitocul care zi și noapte cu mine, cu care mă muncesc și mă cer zi și noapte. Spune istoria că în Tinos, un loc unde sunt foarte slăvit în Grecia, unde sunt foarte cinstite icoanele, meșterii de icoane, să câștigi un ban, se plimbă cu icoanele prin oraș. Și-a încărcat un măgar cu icoane. Oamenii credincioși fiind, văzând icoane, se închinau. Dar măgarul credea că îi se închină lui. Și seara când betul meșter își ducea icoanele, rămânea tot măgar în grajd. Și atunci a văzut umilința că de fapt oamenii nu se închinau lui, se închinau icoanelor. Așa și frățiile voastre, în locul de muncă, în societate unde sunteți, să nu credeți că datorită faptului că ești bărbat sau femeie, ești de viță nobilă sau mai de jos, ești mai cult sau mai simplu, ți se închină sau nu. Dumnezeu te-a așezat în acel piedestal. Așadar, am comentat și acest lucru de ispitire unde a fost dus și Domnul Hristos. Aici Domnul Hristos era ispitit la capitolul mândriei. Ca un fiu al lui Dumnezeu putea să muște din momeală după gândirea lui diavolului. Adică eu nu mă pot arunca jos, că doar am îngeri, legiuni de îngeri, dar eu sunt Dumnezeu. Dar iată, a anticipat gândul murdar al satanei și nu a făcut acest lucru. Apoi este dus în munte de unde privea tot ce era în jurul lui și putea să-i vină în stăpânire, dar condiția era să se închine lui. Iar Hristos îi spune, înapoi a mea, satană, nu este bine să ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Haideți să ne închipuim oamenii cum acces spre vârful ierarhiei sociale și de acolo văd plebea, cum se spune în popor, de către ceilalți mai elevați. Își văd masele la picioarele lor, își văd supușii ca niște slugi. Nu uita, omule, că ești ca acel măgar înnobilat, că dacă îți dispare sceptrul puterii și scaunul, cât de tare ai clămpăni în stil vadimist, tăindu-se piedestalul, caz mai rău decât acel umil care îți stă și îți cerșește o bucată de pâine. Muntele simbolizează vârful ierarhiei trupești. Vederea de acolo, cum sunt lacomii de astăzi, ce mai este să mai cumpăr ca în putere? Dar o singură condiție: închină-te celui care are putere. Diavolul era mincinos că doar era lui ce era de jur împrejurul muntelui. Așa și din coace. Nu faceți compromisuri ca să câștigați ceva. Fetițo, dacă te duci și te angajezi, nu te compromite cu besmeticii lumii de astăzi să le cazi în poftele lor pentru o bucată de pâine. Devii mai rea și mai spurcată ca Isav, care și-a vândut noblețea de întâi născut pe un pic de linte. Nu vă vinde sufletul masonilor, care sunt cea mai oribilă organizație de sub soare. și îl vor întrona, îi pregătesc scaunul lui Antichrist pentru o bucată de pâine chipurile mai albă. Omule, nu dormi mai liniștit ca omul simplu, ești spuciumat. Orice vârfuri ale ierarhiei le-ai cuceri, mai neodihnit ești și mănânci mai puțin și înghesuit. Toate sunt deșertăciune. Deci iată-L pe Domnul Hristos ca un om cum începe să ne învețe. Ispitele sunt nenumărat de multe. Nu sunt doi oameni sub soare în timpul istoriei omenirii asemenea să fi fost ispitiți în același timp cu aceeași cantitate sau intensitate, ci fiecare după cum Dumnezeu dă slobozenie diavolului. Dacă diavolul nu s-a sfiat de această persoană care a văzut-o în Iordan, că este Fiul lui Dumnezeu și s-a dus la ispitit, tu, nemernicule, care îți pui nădejdea în trupul tău, poți să spui că n-ai păcate, nu mi-este frică de diavol? Sau mândru de astăzi care spune, l-ai văzut tu pe Dumnezeu? Acela este deja un hoit. Sufletul lui este închis ca într-o temniță în acel hoit plin de păcate și rău mirositor. Spun aceste lucruri invitându-vă spre cel mai frumos miros și cele mai frumoase petale ale smereniei. De nimic nu se înfricoșează diavolul decât de smerenie. Dacă vei zice că postești și te-ai uscat ca un vreasc în pădure, el îți va spune, eu nu mănânc deloc. Dacă vei spune că ai făcut priveghere și te-ai rugat, el îți va replica, eu nu dorm deloc. Și atunci cu ce îl poți covârși? Cu smerenia. Te-a certat cineva, taci. L-am văzut pe prorocul David comentat, batjocorit de slugile lui. S-a înfierbântat inima în lăuntrul lui, cărbuni aprinși erau în lăuntrul lui, dar n-a despicat vorba, n-a zis nimic. Sau cum a spus înțeleptul David, înțeleptul Pavel, de flămânzește vrăjmașul tău, dă-i pâine și de însetează, adapă-l pe el. Cărbuni aprinși vei grămădi pe capul lui. Nu te birui de rău, ci biruiește cu binele pe rău. Câtă filozofie, câtă înțelepciune, câtă miere duhovnicească, trebuie doar să deschizi gura și trupește și sufletește. Trupește, adică urechile, ca să pricepi, să înțelegi, și sufletește să suminezi mintea spre cele duhovnicești. Ce-am luat? Ce avem care n-am luat? Dacă din pântecele mamei ne-a croit Dumnezeu ori bărbat, ori femeie, nu este al nostru? Orică ai ochi, orică ai păr, oricine știe ce forme ai, sunt ale tale, omule, sunt ale lui Dumnezeu. Și atunci cu ce să mă mândresc? Nu toate sunt ale lui. Puterea care o ai, stăpânirea care o ai, cultura care o ai, cu care te lauzi, închină-o lui Dumnezeu. Că dacă scurcircuitează Dumnezeu ceva microscopic în capul tău, dai în Parkinson și devii un nemernic față de cei care până cădea în așa neputință te adulau, te țineau pe un piedestal. Încă o dovadă în plus cât e de perversă lumea și de murdară, per total vorbesc, lumea păcătoasă, lumea care din ce în ce se scufundă, precum Zabulonul, Neftalimul, este o întreagă Galilei. Galileea de acolo, de la Iordan, s-a întins în toată lumea și a dat în metastază. Zavulon și Neftali s-a întins în toată lumea, că lumea, în loc să privească spre lumină, privește spre întuneric. Omule drag, dragă creștine, te va mustra în ceasul judecății o floare, o iarbă care o calci în picioare. Câtă necunoștință are ea, dar ea se îndreaptă spre soare. Întoaie-o, pune-o în toate felurile și să vezi că ea tot spre soare se uite, că de acolo își trage sorgintea vieții ei. Iar tu, nemernicule, te duci spre cel ce l-a ispitit pe Dumnezeu spre întuneric. Te duci să te închini vrăjitorilor și diavolilor vrăjitorilor. Și nu te duci spre cel ce îți dă soare, spre cel ce îți dă lumină, spre cel ce l-am văzut cum a postit, cum a venit, s-a născut în chip umil, s-a botezat, a murit, dar a înviat ca un întâi născut din morți. Iubiți credincioși, îmi cer iertare că am îndelungat cuvântul, dar așa-i de frumos să vorbim despre Dumnezeu, că despre ce să vorbim? De oameni, de nebuniile lumii. Nu sunteți sătui de nebuniile mogofanilor de astăzi, grecotei cu nasubțire, bulgăroi cu ceafa groasă care sunt astăzi, pretutindenea. Îl comentăm pe Dumnezeu cum ne pricepem și cum putem să spintecăm cuvântul. Iubiți credincioși, iarăși îl rog să ne dea înțelepciune și totodată putere să călătorim liniștit pe această